پاک رمضان چلا رخصت کا وقت آ گیا ہے جلد رخصت کا وقت آ گیا ہے خاطر پاک رمضان چلا ہے اشک آنکھوں سے اب بہ رہے ہیں ہجر کا غم جو ہم سہ رہے اشک آنکھوں سے اب بہ رہے ہیں ہجر کا غم جو ہم سہ رہے ہیں وہ دل غم زدا جانتا ہے جدا جانتا ہے ہائے تڑپا کرم سا چلا ہے جا فدا تجھ بڑھا جا رہا ہے دل پہ صدمہ بڑھا جا رہا ہے ہائے تڑپا کرم سا چلا ہے غم جدا چھوٹا